الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہمارا گزشتہ ماہ جنوری کے درس قرآن کریم سے عنوان یہ اختیار کیا تھا کہ ماہانہ درس قرآن کریم میں کوئی نہ کوئی عقیدہ مستقل بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز. میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ جس قدر شریعت کے عقائد ہیں ان میں سے تین عقائد بنیادی ہیں. نمبر ایک عقیدہ توحید، نمبر دو عقیدہ نبوت و رسالت، اور نمبر تین عقیدہ قیامت. یہ تین عقائد بنیادی عقائد ہیں. ان میں سب سے پہلا تھا نمبر عقیدہ توحید کا، اس پر میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی. ایک ہوتی ہے توحید ذات، ایک ہوتی ہے توحید صفات، ایک ہوتی ہے توحید اسماء. اللہ رب العزت اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اللہ رب العزت اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ رب العزت اپنے اسماء مبارکہ میں بھی وحدہ لا شریک ہے. اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کے متعلق بڑے اختصار سے میں نے گفتگو کی تھی، اور میں نے گزارش کی ہے اگر عقائد کے عنوان پہ ایک ایک عقیدے پہ مفصل دلائل کے ساتھ گفتگو کی جائے تو سال کے 12 دروس صرف ایک عقیدے پر ختم ہو جائیں گے، اور عقیدے کی مکمل گفتگو پھر بھی باقی رہ جاتی ہے. میں اجمالاً اختصار سے بات کرتا ہوں کہ بنیادی اہل و سنت والجماعت کا موقف ہمیں سمجھ آ جائے تاکہ اس پر کوئی آدمی دلائل دے کر ہمیں متزلزل نہ کرے، شکوک و شبہات کے اندر مبتلا نہ کرے، اور اپنے مسلک پر اس قدر دلائل کا جاننا ہر بندے کے ذمہ ہے کہ جس سے اپنے ایمان اور اپنے مسائل کا تحفظ بندہ کر سکے. گفتگو نہ کرے، میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بندہ گفتگو کرے، ہر بندہ گفتگو نہ کرے، ہر بندہ مناظر نہ بنے، ہر بندہ بحث و مباحثہ نہ کرے، لیکن کم از کم اپنے عقائد پر اتنے دلائل تو ذہن میں ہوں کہ بندے کو یہ تو یقین ہو کہ میرا عقیدہ ٹھیک ہے، میرا مسلک بالکل ٹھیک ہے. اپنے مسلک پر مضبوطی سے کاربند رہنا یہ ہماری ذمہ داری میں شامل ہے، خود بھی اور آئندہ اپنی نسلوں کا تحفظ بھی. اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ بندہ اپنے عقائد کو واضح لفظوں میں دلائل کے ساتھ بیان کرے، ورنہ ملاوٹ کے ساتھ چلیں گے، ملاوٹ ہوگی تو آئندہ نسلوں کا ایمان محفوظ نہیں رہے گا. آئندہ نسلوں کا ایمان محفوظ رکھنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بالکل آدمی اس طرح چلے کہ اس میں ذرہ برابر ملاوٹ نہ ہو، عقیدہ بالکل واضح ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے بارے میں نبوت اور رسالت کے عنوان پر میں نے آپ کی خدمت میں آج عرض کرنا ہے. اس میں یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ نبوت کے متعلق بنیادی طور پر تین باتوں کا سمجھنا ضروری ہے. نمبر ایک ذات نبوت، نمبر دو وصف نبوت، اور نمبر دو دلیل نبوت. کتنی باتیں ہوگی؟ تین. نمبر ایک ذات نبوت، نمبر دو وصف نبوت، اور نمبر تین دلیل نبوت. یہ تین چیزیں نبوت کے متعلقہ بنیادی چیزیں ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیں. تو پھر میں آج ہی کی مجلس میں عرض کروں گا کہ نبی کا معنی کیا ہے، نبی کسے کہتے ہیں، اس پر انشاءاللہ بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. ذات نبوت بشر اور انسان ہوتی ہے، وصف نبوت نور ہوتا ہے، اور دلیل نبوت پیغمبر کا معجزہ ہوتا ہے. ذات نبوت بشر ہوتی ہے اور وصف نبوت نور ہے اور دلیل نبوت مرسل. اب جب یہ عقیدہ کھل جائے گا اب کوئی آیت کوئی حدیث آپ کے عقیدے کے خلاف نہیں. مثلا ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کی ذات بشر ہے, نبی کی ذات انسان ہے, نبی کی ذات آدمی ہے, کوئی بھی لفظ کہیں. سب سے پہلا شخص جس نے نبوت کا اظہار کیا ہے, نبوت کا اعلان کیا ہے, اس کا نام حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام. میرے لفظوں پہ غور فرمائیں, میں نے یہ نہیں کہا سب سے پہلا نبی کون ہے, میں نے کہا سب سے پہلے اعلان نبوت کس نے کیا. ایک ہے اول النبی ہونا اور ایک ہے نبوت کا پہلے اعلان کرنا. حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت تمام انبیاء سے پہلے فرمایا ہے, اظہار نبوت میں انہوں نے پہل کی ہے, لیکن نبی اول آدم نہیں ہے, نبی اول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نبی آخر ہیں وہاں نبی اول بھی ہیں. حضور سے نبوت کی ابتدا بھی ہے, حضور پر نبوت کی انتہا بھی ہے. آپ جہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسماء گرامی دیکھیں گے وہاں ایک لفظ اول بھی لکھا ہوگا آخر بھی لکھا ہوگا کہ حضور نبی اول بھی ہیں حضور نبی آخر بھی ہیں. ہر بندہ اس بات کو سمجھ نہیں سکتا کہ حضور اول بھی ہوں آخر بھی ہوں کیسے ہو سکتا ہے, ایک ہی بندہ اول ہے ایک ہی بندہ آخر ہے. قاسم العلوم والخیرات دار العلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عقدہ حل فرمایا ہے کہ حضور کے نبی اول اور نبی آخر ان کے مطلب کیا ہے. مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک عادت یہ تھی کہ وہ منقول کو معقول اور پھر معقول کو محسوس بنا کر پیش کرتے. میں اپنے بیانات میں بعض الفاظ وہ کہتا ہوں کہ جن کی اصل لذت انہی کو آتی ہے جن کو علم کا ذوق ہو. آپ یہ نہ محسوس فرمائیں کہ میں آپ کو بے ذوق سمجھتا ہوں, ایسی بات نہیں ہے. یعنی جن کا دلائل کا کتب کا مزاج ہو اصل لطف ان کو آتا ہے. مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ کا ذوق کیا تھا, منقول کو معقول اور پھر معقول کو محسوس بنا کر پیش کرتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ منقول کا معنی ہے جو بات قرآن میں ہے جو بات حدیث میں ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ منقول ہے, اللہ کے نبی سے نقل ہوتے ہوتے ہم تک پہنچ, اسے منقول کہتے ہیں. اب ہم کہتے ہیں جی اس پہ نقلی دلیل کیا ہے, یعنی قرآن کی آیت پڑھو حدیث پڑھو یہ نقلی دلیل ہے. پھر بسا کر لوگ کہتے ہیں اس پر عقلی دلیل کیا ہے, یعنی اس پہ قرآن حدیث نہ پیش کرو اپنے دماغ سے کوئی حکمت بیان کرو, اسے عقلی دلیل کہتے ہیں. مولانا قاسم نوروت رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ پیش کرتے جو منقول ہوتا, یعنی قرآن کریم میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے, پھر اس منقول کو عقل سے ثابت کرتے اور آدمی سمجھتا اگر یہ بات قرآن حدیث میں نہ ہو تو پھر بھی سمجھ آ سکتی ہے. پھر اس معقول کو ایسے پیش کرتے کہ جیسے بندہ آنکھوں سے دیکھتا ہے اسے محسوس کہتے ہیں. تو مولانا قاسم نوروتی رحمۃ اللہ علیہ منقول کو معقول اور پھر معقول کو محسوس بنا کر پیش کرتے. میں اسی بات کو سمجھاتا ہوں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ منقول کو معقول اور پھر محسوس بنا کر کیسے پیش کرتے تھے. میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اول بھی ہیں اور نبی آخر بھی ہیں. اب مولانا قاسم نوروتی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سمجھو. مولانا فرماتے ہیں حضور وجود نبوت میں اول ہیں اور ظہور نبوت میں آخر ہیں. وجود نبوت میں نبوت ملی پہلے ہے لیکن اعلان بعد میں ہوا ہے. اب دیکھو یہ بات عقل سے ثابت کرنا کوئی مشکل تو نہیں ہے نا. آپ کے پانچ بیٹے ہیں, بیٹے کتنے ہیں؟ پانچ. ایک بیٹا ایسا ہے جو پہلے پیدا ہوا لیکن وہ سرگودے میں نہیں تھا, وہ انڈیا رہتا ہے, انگلینڈ رہتا ہے, جدہ رہتا ہے, اور چار یہاں کے سب اس کو جانتے ہیں. یہ کون ہے جی؟ کہتا ہے جی میرا بیٹا ہے. کہاں رہتا ہے؟ ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں. آپ نے کہا جب سے پیدا وہ سعودیہ میں تھا پاکستان آج آیا ہے. اب دیکھو پیدا تو سب سے پہلے ہی ہوا تھا نا, لیکن نظر یہ سب کے بعد آئے. تو وجود اس کو پہلے ملا ہے لیکن اس مسجد میں خاندان میں اس کا ظہور بعد میں ہوا ہے. اب یہ عقلی بات ہے. مولانا قاسم نوتی رحمۃ اللہ علیہ مثال سے کیسے سمجھاتے ہیں؟ مولانا فرماتے ہیں کہ دیکھیں آپ پرکار کو لے کے ایک دائرہ بناتے ہیں اور پرکار سے دائرے کا طریقہ کیا ہوتا ہے, کاغذ پہ پرکار کا ایک کونا رکھے اور آپ ایک خط کھینچنا شروع کریں. جہاں سے خط شروع کیا جب پرکار وہاں پہنچتی ہے تو مکمل دائرہ بنتا ہے. تو پرکار کے ایک کونے پر نقطہ بنا ہے, اس نقطے کو مرکز کہتے ہیں, اور پرکار کے دوسرے کونے سے گول خط بنا ہے, اس گول خط کو دائرہ کہتے ہیں. اب یہ جو نقطہ ہے یہ مرکز ہے اور گول خط کا نام دائرہ ہے. اب بتاؤ یہ نقطہ پہلے بنا ہے یا بعد میں؟ پہلے نقطہ بنا ہے تو پھر دائرہ بنا ہے نا. اگر یہ نقطہ نہ بنتا تو دائرہ بن نہیں سکتا تھا. تو یہ جو دائرے کے درمیان نقطہ ہے جسے مرکز دائرہ کہتے ہیں, یہ مرکز دائرہ پہلے بنا ہے لیکن نظر نہیں آیا. نظر یہ گول خط آ رہا ہے, یہ نظر کب آیا؟ جب پرکار اٹھائی ہے تو اب یہ نقطہ نظر آیا ہے. ہم کہتے ہیں مرکز دائرہ بنتا پہلے ہے لیکن نظر بعد میں آتا ہے. حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام یہ جو دائرہ نبوت ہے اور ہمارے نبی پاک یہ مرکز دائرہ نبوت ہیں. مرکز بنتا پہلے ہے, نظر بعد میں آتا ہے. تو حضور وجود نبوت میں اول ہیں اور ظہور نبوت میں آخر ہیں. اب یہ بات کون سمجھا سکتا ہے سوائے مولانا قاسم نوروتوی کے؟ یہ باتیں صرف کتابوں سے سمجھ نہیں آتی. اس وقت امت کا بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ محض کتابوں کی بنیاد پہ جنگ لڑتے ہیں. محض کتابوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے, کتابوں کے ساتھ ساتھ مشائخ کے قدم بوسی کرنا بھی بہت ضروری ہے. اپنے اکابر کے ساتھ ساتھ رہنا بہت ضروری ہے, ورنہ مسائل کھلتے نہیں ہیں. میں خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو نبوت پہلے ملی نہیں ہے, اعلان نبوت پہلے ہوا ہے. اب اس سے دیکھو کتنے بڑے مسائل حل ہوئے. عیسائیوں نے یہودیوں نے اعتراض کیا ہے کہ جی مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں مسلمان جائیں گے. مسلمان سے مراد آخری امت, ہم جائیں گے. اور جو موسیٰ علیہ السلام کے دور کے مسلمان تھے یہودی, وہ بعد میں جائیں گے. تو ان کا اشکال یہ ہے کہ جس بندے نے کلمہ پہلے پڑھا ہے وہ جنت میں پہلے جائے, اور جس نے کلمہ بعد میں پڑھا ہے وہ جنت میں. تو سوال مقبول ہے غیر مقبول ہے؟ سوال تو مقبول ہے بھائی. جو آدم علیہ السلام کے دور میں آئے وہ جنت میں بعد میں کیوں جائیں؟ وہ جنت میں پہلے جائیں نا, کلمہ جو پہلے پڑھا ہے. مولانا قاسم نوتوی رحمۃ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے. مولانا فرماتے ہیں انہوں نے کلمہ اس نبی کا پڑھا ہے جن کو نبوت بعد میں ملی ہے, ہم نے کلمہ اس نبی کا پڑھا ہے جس کو نبوت پہلے ملی ہے. ہم اس لیے پہلے جائیں گے کہ ہمارا کلمہ اول النبی کا ہے. اب دیکھو کوئی مسئلہ مشکل نہیں ہے. میں گزارش کیا کر رہا تھا, بنیاد سمجھ آ جائے اوپر ہونے والے سارے شبہات بندہ جواب دے لیتا ہے, لیکن جب بنیاد ہی سمجھ نہ آئے تو پھر بات کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے. حضرت مولانا قاسم نوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرتبہ مناظرہ تھا ہندو پنڈت سے وجود باری پہ, اللہ تعالیٰ موجود ہے نہیں ہے اس پر دلائل تھے. تو مولانا قاسم نوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک عادت یہ تھی کہ مناظرے پر جاتے تھے تو کرایہ نہیں لیتے تھے, جیب میں ہوتا تو چلے جاتے, نہ جیب میں ہوتا تو نہ جاتے. اصل ہمارے اکابر کا ذوق یہ تھا, اصل ذوق یہ تھا. مولانا قاسم نوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی سی دیر سے پہنچے, چونکہ پیدل آئے گھٹنے میں تکلیف تھی تو وہ نعرہ لگ کر شاید وہ آئیں گے نہیں خیال ہے, لیکن مولانا پہنچ گئے. جب وہاں میدان مناظرہ پر پہنچے تو ہندو پنڈت نے مولانا قاسم نوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا, حضرت ہماری خواہش ہے کہ آپ گفتگو پہلے فرما لیں, آپ نیک آدمی ہیں, ہم گفتگو بعد میں کریں گے. مولانا قاسم نوتوی رحمۃ اللہ فرمایا بھی نہیں, میں گفتگو بعد میں کروں گا, تم پہلے کرو گے. انہوں نے کہا تھا آپ پہلے فرما لیں, آپ بڑے آدمی ہیں, ہم آپ کو عزت دینا چاہتے ہیں. فرمایا میں نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو خاتم النبیین ہے, میری باری بعد میں, میں بعد میں کروں گا تقریر. انہوں نے کہا جی آپ شفقت فرمائیں, ہم دلائل سے بات نہیں کر رہے, ہم آپ کو عزت دینا چاہتے ہیں. مولانا قاسم نوتوی رحمۃ اللہ فرمانے لگے چلو میں کچھ تقریر پہلے کرتا ہوں کچھ بعد میں کروں گا. انہوں نے کہا جی کیوں؟ فرمایا میں نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو اول بھی آخر بھی ہے, میرا کچھ حصہ پہلے ہے کچھ حصہ. انہوں نے کہا تھا ہم دلائل سے بات نہیں کرتے, آپ شفقت فرمائیں, ہم عزت دینا چاہتے ہیں. مولانا فرمانے لگے تو میری بات کو سمجھے نہیں ہو, میں چاہتا یہ تھا کہ آپ گفتگو کر لیتے, اگر میں نے گفتگو پہلے کی تو وہ گفتگو اول بھی ہوگی گفتگو آخر بھی ہوگی, اس کے بعد تمہارے دلائل بچے گے نہیں, میں نے سارے دلائل تمہارے بیان کر دینے. وہ ہندو پھر بھی نہیں مانے تو مولانا قاسم نوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 گھنٹے عقلیات کے ساتھ اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے یوں دلائل بیان فرمائے کہ گفتگو کرنے کے بعد بیٹھ گئے تو سالس اعلان کرتا رہا, ہندو پنڈت نے کھڑے ہو کے گفتگو نہیں کی. اور پھر ہندو جو سالس تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ آج قاسم نوتوی انسان نہیں بولتا تھا, انسان کی زبان پہ الہام کا فرشتہ بول رہا تھا, ہم ان کی فتح کا اعلان کرتے ہیں. مولانا خیر مناظرہ تو جیت گئے, ہندو پھر گئے اگلا حملہ سے گئے, پھر ہندو گئے, پھر ایک اور حملہ کیا. انہوں نے کہا مولانا مولوی قاسم تم ہو مسلمان, تمہاری قدر نہیں ہے, دیکھو تم نے لنگی نیلے رنگ کی پہنی ہے, کھدر کا کپڑا جلائوں والا پہنا ہے, تمہارے گھٹنوں میں درد ہے، تمہیں گاڑی پر بھی کوئی نہیں بٹھاتا، تم مسلمان، اگر تم ہندو ہوتے تو دہلی کے ایک ایک چوک پہ تمہارے بت بنا کر تمہاری پوجا کی جاتی، تم مسلمان ہو تمہاری مسلمان قدر نہیں کرتے. لیکن مولانا قاسم نوری رحمۃ اللہ علیہ صرف عالم نہیں تھے، عارف بھی تھے. صرف عالم نہیں تھے بلکہ وہ عارف بھی تھے، عاشق بھی تھے. مولانا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ کے مرید بھی تھے. جو محض مولوی ہے نا، محض، میں بالکل لگی لپٹی کے بغیر کہتا ہوں، وہ خود بھی برباد ہوتا ہے، امت کو برباد کرتا ہے. محض مولوی ہونا یہ کافی نہیں ہے. مولانا فرمانے لگے، عجیب جواب دیا. اب دیکھو بہت بڑے آدمی تھے نا، جواب کیا دیا؟ فرمانے لگے کہ تم اس لیے ایک ایک چوک پہ بت بنا کے پوچھتے کہ تمہارے درمیان قاسم ننوتوی ہوتا جو کوئی نہیں ہے، کوئی ایک آدھ ہوتا ہے، یعنی تمہارے ذہین بندے پیدا کم ہوتے ہیں نا، کوئی ایک آدھ ہوتا ہے تم اس کے بت بناتے ہو. مسلمانوں میں، امت محمدیہ میں حضور کے وجود کی برکت سے ہر ہر شہر میں قاسم ننوتوی وجود ہے، یہ کس کس کا بت بنائیں گے؟ یہ کس کس کا بت بنائیں گے؟ تمہارے پاس تو ہوتا ہی کوئی نہیں ہے، ایک ملتا ہے، کس کس کا بت بنائیں گے؟ دیکھو اتنی بڑی بات کو بھی توازوں کے ساتھ پانی پھیر دی، وہ اس کو محسوس نہیں ہونے دیا. اللہ ہم سب کو شیطان کے حملوں سے محفوظ فرمائے. یہ شیطان کا بہت بڑا حملہ ہوتا ہے کہ تجھ جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے، تجھ جیسا کوئی نہیں ہے، تجھ جیسا کوئی نہیں. یہ بہت بڑا حملہ ہے. اللہ پاک ہم سب کو شیاطین کے حملوں سے محفوظ فرمائے. اور ایک وقت آتا ہے کہ جب بندہ دلیل کی بجائے بغیر دلیل کے اکابر پر اعتماد کرتے ہوئے بات کہتے اپنے ایمان کو بچا لیتا ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر 30 جلدوں میں لکھی، اور بے مثال تفسیر ہے عربی زبان میں، 30 جلدوں میں تفسیر کبیر لکھی ہے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ. علم الکلام کے بےتاج بادشاہ تھے، عقائد کے مناظر، علم کلام کے مناظر، عقائد پہ عقلی دلیلیں دینا. میں علماء سے کہتا ہوں کبھی ان کی آپ تفسیر دیکھیں، بندہ دھنگ رہتا ہے، ایسی منطق اور فلسفے میں بات کرتے ہیں. مولانا کا آخری وقت آیا تو شیطان آ گیا. میں نے کہا اگر تم سے خدا نے پوچھ لیا میرے پاس کیا لائے ہو تو کیا جواب دو گے؟ کہتے ہیں میں اللہ سے کہ میں توحید لایا ہوں. انہوں نے کہا خدا کی توحید پہ کوئی دلیل بھی ہے؟ فرمایا بہت دلائل ہیں. مولانا فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام رازی نے دلیل پیش کی، شیطان نے توڑ دی. پھر دلیل پیش کی، پھر توڑ دی. پھر دلیل پیش کی، پھر توڑ دی. پھر دلیل پہ 100 دلائل توحید پہ دیے، شیطان نے 100 دلائل توڑ دی. اس نے کہا کوئی دلیل ہے تو لاؤ، اور کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ اب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر 30 جلدوں کا مصنف ہے، توحید پہ دلائل ختم ہو گئے، شیطان نے دلائل توڑ دی. ہم لوگ کشف کے قائل ہیں، یاد رکھتے ہیں نا، کشف کے، ہم کرامت کے، کشف کے قائل ہیں. کشف ولی کے اختیار میں نہیں ہوتا، اللہ چاہے تو دکھا دے، اللہ نہ چاہے تو بس. یہ ہے اصل عقیدہ، ہم کرامت کے قائل ہیں، اللہ چاہے تو دے دے، نہ چاہے تو. مرزے کے قائل ہیں، چاہے تو نبی کو دے دے، چاہے تو نبی کو. جب مولانا پریشان ہوئے نا تو کہتے ہیں ان کے اور شیخ، ان کے جو پیر تھے شیخ کے درمیان جو حجاب بات تھے خدا نے اٹھا دی، رفع حجاب ہوا. اور شیخ نے کہا راضی تو کیوں نہیں کہتا میں بغیر دلیل کے خدا کو مانتا ہوں، تو کیوں نہیں کہتا میں بغیر دلیل کے خدا کو مانتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا میں بغیر دلیل کے مانتا ہوں. یہ کلمہ پڑھا اور دنیا سے رخصت ہو، اور اگر دلیل میں الجھے رہتے تو پھر. میں یہ بات اس لیے سمجھاتا ہوں، اگر تمہیں کوئی بندہ دلیل دے کر پریشان کرے اور آپ کو دلیل نہ آئے نا، کو بھی ہم اکابر پر اعتماد کر کے بغیر بلا دلیل بات مانتے ہیں، تجھے بالا زیادہ شوق ہے، عام تجھے لے جاتے ہیں، ہمارے پاس نہیں آئے گا انشاءاللہ. آپ کو تنگ کرے گا، ہمارے پاس نہیں آئے گا. آپ ہمت کرو، جب نہیں ہے دلیل آپ بلا دلیل مانو. اپنوں بزرگوں پر اعتماد کرنا بھی تو کم از کم کوئی چیز ہے یا نہیں؟ خیر میں عرض یہ کر رہا تھا، ذات نبوت کیا ہے؟ بشر. عنوان ہے نا ذہن، ذات نبوت. ذات نبوت بشر ہے. پہلا وہ نبی جس نے اعلان نبوت فرمایا حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ، میں نے آدم کو مٹی سے پیدا کی ہے. فَإِذَا صَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں نے اس میں روح کو ڈالا تو پھر ملائکہ سے کہا اب میرے آدم کو سجدہ کرو. آدم کس سے بنے ہیں؟ مٹی سے. آدم کی اولاد کس سے بنے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آدم کی اولاد ہے نا، تو جب آدم مٹی کیا ہے تو حضور آگے کس سے بنے ہوں گے؟ مٹی سے پیدا ہوئے. ہاں اگلی بات ہم کہتے ہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں حضور پاک بشر ہیں، بشر مٹی سے پیدا ہوتا ہے، اس پر بعض لوگ بلا وجہ اعتراض کر مارتے ہیں کہ دیکھو جی دیوبند والے بہت گستاخ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے مٹی سے بنے ہیں، ہم بھی مٹی سے بنے ہیں، حضور بھی مٹی سے بنے ہیں، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی بے ادبی اور بہت بڑی گستاخی ہے۔ ہم نے کہا ہمیں بھی خدا نے مٹی سے بنایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مٹی سے بنایا، لیکن مٹی اور مٹی میں فرق ہے، ہماری مٹی زمین والی ہے، نبی کی مٹی جنت والی، ہماری مٹی زمین والی ہے اور نبی کی مٹی جنت والی ہے، اور نبی الانبیاء کی مٹی جنت الفردوس والی ہے۔ ہم میں اور امتی اور نبی میں کیا فرق ہے؟ جیسے زمین والی مٹی اور جنت والی مٹی میں فرق ہے، عام نبیوں میں حضور میں کیا فرق ہے؟ جو جنت والی مٹی اور جنت الفردوس کی مٹی میں فرق ہے، مٹی مٹی میں فرق ہے، مٹی مٹی میں فرق ہے۔ یہ نہ کہو کہ حضور کو مٹی سے بنایا، تم نے اسی کو بے ادبی کہہ دیا، یہ تو پوچھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس مٹی سے بنایا ہے۔ چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت الفردوس والی مٹی سے بنے ہیں، اب یہ مسئلہ ذہن میں آ جائے نا، اگلے مسائل سمجھانے بہت آسان ہیں۔ آپ نے سنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر خوشبو نہ بھی لگائے تو پھر بھی وجود سے خوشبو آتی تھی، کیوں؟ کیوں؟ تھے ہی جنت کی مٹی ہے۔ اب دیکھو اگلی باتیں سمجھ آ گئی نا، اب کوئی بھی دلیل آپ کے پاس نہ ہو، یہ کس کتاب میں لکھا، کوئی کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے، حضور جب جنت کی مٹی کے تھے اب اس پر کیا دلیل چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک سے خوشبو آتی تھی، کیوں؟ وجود کون سا تھا؟ جنت والا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت والے وجود سے ہیں تو خوشبو آئے گی نا۔ اچھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ عام آدمی سو جائے تو آنکھ بھی سوتی ہے اور دل بھی، اور جب نبی سو جائے تو آنکھ سوتی ہے اور دل، یعنی نبی سونے کی حالت میں بھی جاگتا ہے، کیوں؟ جنت والی مٹی میں تو نیند ہے ہی نہیں، آپ جنت میں جائیں گے سوئیں گے، وہاں تو نیند ہی نہیں ہے، تو جو اس وجود سے بنا ہے اس پر نیند کیسی ہوگی؟ فرق چونکہ جنت کے وجود والا شخص اس سفلی دنیا میں رہتا ہے، اس کے اثرات کیا ہوں گے کہ آنکھوں پر نیند آ گئی ہے، دل پھر بھی جاگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آل و سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حضور پاک اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں۔ کیوں؟ بھائی جنت کا وجود ہے نا، تو جنت کے وجود پہ موت تھوڑی ہوتی ہے۔ اب بتاؤ کیا مشکل ہے سمجھنا؟ لوگ کہتے ہیں دلیل دو، کہاں لکھا ہے کہاں لکھا ہے، ہم کہتے ہیں تم یہ تو سمجھو حضور کا وجود ہے کون سا۔ جب تک یہی نہیں سمجھ آئے گا پیغمبر کا وجود کون سا ہے، اس پر یہ سارے اشکالات باقی رہیں گے، یہ گرد و غبار پڑا رہے گا جس کے اوپر فتوی بازی چلتی رہے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود کون سا ہے؟ اب مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اب بات سمجھو، اب سمجھ آئے گی، یہ تو بنیاد سمجھ آئی نا، اب مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بات سمجھو۔ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں کہ امتی کی موت مزیل حیات ہوتی ہے اور نبی کی موت ساتر حیات ہوتی ہے۔ امتی کی موت مزیل حیات ہوتی ہے اور نبی کی موت، مزیل کا معنی ہوتا ہے زائل کرنا، ازالہ کرنا، تو ازالہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ختم کر دینا، اور ستر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھپانا۔ تو فرماتا ہے جب امتی پر موت آتی ہے وہ حیات کو ختم کر دیتی ہے، اور جب نبی پر موت آتی ہے حیات ختم نہیں کرتی، حیات کو چھپا دیتی ہے۔ نہیں سمجھے؟ کیوں؟ وجود کون سا ہے؟ تو جب آپ جنت میں جائیں کبھی موت آئے گی؟ تو جب حضور کا وجود جنت والا ہے تو موت کا کیا معنی؟ لیکن موت تو آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت انک میت، موت تو آنی ہے، کل من علیہا فان، موت تو آنی ہے، لیکن موت کیسے آئی ہے؟ آنکھوں پر موت آ گئی ہے تاکہ موت کا جو وعدہ تھا وہ پورا ہو جائے اور دل پھر بھی زندہ ہے چونکہ وجود سے جنت والا ہے۔ اس بات کو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کیسے سمجھاتے ہیں، توجہ رکھنا۔ ایک ہے دنیاوی مٹی اور ایک ہے جنت والی مٹی۔ دنیاوی مٹی کا خاصہ یہ ہے اس میں اصل موت ہے، اس میں اصل کیا ہے؟ موت ہے۔ آپ اپنی زمینیں دیکھ لیں، بارش بھی نہ ہو، نہر کا پانی بھی نہ ہو اور ٹیوب ویل کا پانی بھی نہ ہو، تو زمین بنجر ہوتی ہے، آباد ہوتی ہے؟ آباد کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ پانی۔ یہ قرآن کریم بتا رہا ہے، یہ قرآن کریم کی آیتیں میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، آیتوں کا ترجمہ پڑھ کے کر رہا ہوں کہ زمین ہمیشہ بنجر ہوتی ہے، میت ہوتی ہے، اور اس پر اللہ بارش کا برساتے ہیں تو زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ دنیا کی زمین میں اصل موت ہے، اصل حیات نہیں ہے، اور جنت کی زمین میں اصل حیات ہے، وہ موت نہیں ہے۔ یہاں حیات آئی ہے تو عارضی، وہاں موت آئی ہے تو عارضی۔ تو جنتی زمین کی خاصیت کیا ہے، حیات یا موت؟ اس کو ذرا سمجھیں، میں ایک بات سمجھاتا ہوں، میری بات نہیں ہے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کی بات ہے، مجھ پر آپ نے فتویٰ نہیں لگانا، حضرت پہ فتویٰ لگانا ہے، چونکہ میں تو ناقل ہوں نا، میں محقق تو نہیں ہوں، میں تو ان کی باتیں نقل کر رہا ہوں نا. کبھی ساتھی میرے اوپر غصے ہوتے ہیں، یہ مماتین کے خلاف تقریرہ کرتا ہے، میں کہا میں نہیں کرتا، جہاں بزرگ لکھی ہیں انہوں میں دسنا میں نہیں. دیکھو میرے آپ تیسرا سال ہو رہا ہے درس کا، میری آپ تقریریں سنیں، قصے سنیں، نوٹ کریں، پیش فرمائیں، میں اپنی کوئی بات نہیں کہتا، جو مشائخ نے باتیں لکھی ہیں ان باتوں کا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مولانا فرماتے ہیں ایک ہے آگ نہ، ایک ہے پٹرول، ایک ہے پانی. پانی کی خاصیت برودت اور ٹھنڈک ہے، اور پٹرول کی خصوصیت حرارت اور گرمی ہے. پانی کی خاصیت برودت اور ٹھنڈک ہے، اور پٹرول کی خاصیت حرارت اور گرمی ہے. اچھا اگر آگ جل رہی ہو اور اس کے اوپر گرم پانی پھینکو، بجھ جائے گی یا اور جلے گی؟ پانی گرم ہے، کیوں بجھ گئی ہے؟ اگرچہ پانی گرم ہے لیکن پانی کی خاصیت چونکہ ٹھنڈی ہے آگ کو بجھا دی ہے، اور آگ بڑھک رہی ہے اوپر ٹھنڈا پٹرول پھینکو اور بڑھک اٹھے گی. کیوں؟ اگرچہ پٹرول کے ظاہر میں ٹھنڈک ہے لیکن اس کے باطن میں خاصیت حرارت کی ہے. اگرچہ پانی ظاہر میں ٹھنڈا ہے لیکن اس کے باطن میں خاصیت برودت کی ہے. اگرچہ گرم ہے باطن میں خصوصیت گرم کی ٹھنڈک کی ہے. فرماتے اس طرح اگرچہ حضور پر موت آئی ہے، یہ ظاہر ہے چونکہ جنت کی مٹی ہے، اصل اندر پھر بھی حیات ہے، اصل اندر پھر بھی حیات ہے، لیکن یہ سمجھ آتی اہل باطن اہل نظر کو، عام بندے کو سمجھ نہیں آتی. وہ کہتے ہیں پھر نظر کیوں نہیں آتی، آنکھیں کھلی ہوئی کیوں نہیں ہے، یہ حرکت کیوں نہیں کر رہے؟ وہ اس کا معاملہ عالم برزخ کا ہے، برزخ کے معاملے کو اب دنیا میں کیسے سمجھیں؟ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے نمبر کے جانشین ہیں. ایک یہودی آیا تحفہ اثناشریہ باب ہشتم میں، مولانا عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے. مولانا عبدالعزیز دہلوی، شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عمر کے پاس ایک یہودی آیا، اس کے ہاتھ میں دو کھوپڑیاں تھیں. ان نے کہا حضرت عمر سے، حضرت عمر آپ کہتے ہو کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، دونوں یہودیت پہ مرے ہیں، ان کو بھی عذاب ہوتا ہے؟ حضرت عمر فرماتا ہے جب یہودی ہو کر مرے ہیں تو عذاب تو ہوگا. انہوں نے کہا جی عذاب کس کا ہوگا؟ فرمایا جہنم کا. اس نے کہا جہنم تو گرم ہوتی ہے، میرے باپ کی کھوپڑی بھی ٹھنڈی ہے، میری ماں کی بھی ٹھنڈی ہے، اگر ان کو جہنم کا عذاب ہوتا تو کھوپڑیاں گرم ہوتی نا، ٹھنڈی کیوں ہوتی؟ حضرت عمر بھی تو حضرت عمر تھے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے، ان کو کوئی دلیل سمجھانے کی ضرورت تھی. حضرت عمر فرمایا پتھر لاؤ، ایک اور پتھر لاؤ، دو پتھر لائے، فرمایا ہاتھ رکھو اس کے اوپر، ٹھنڈے ہیں گرم ہیں؟ اس نے کہا جی ٹھنڈے ہیں. فرمایا رگڑو ان کو. جب رگڑے کا اب ہاتھ رکھو، رکھا، پوچھا ٹھنڈے ہیں گرم؟ اس نے کہا گرم. فرمایا جب اندر آگ نہیں تھی، جب اندر آگ نہیں تھی تو گرمی کیوں ہے، اور جب آگ تھی تو پھر ٹھنڈے کیوں تھے؟ یہ سمجھے، جب اندر آگ نہیں تھی تو گرم کیسے ہو گئے، اور اگر پہلے آگ تھی تو یہ ٹھنڈے کیوں تھے؟ اس نے کہا جی آگ پہلے بھی تھی مگر محسوس نہیں ہوتی تھی. فرمایا تیرے باپ کی کھوپڑی جہنم کی آگ میں ہے، اوپر ہاتھ رکھے تو محسوس نہیں ہوتی، جیسے پتھر کے اندر گرمی ہوتی ہے، ہاتھ رکھو تو محسوس نہیں ہوتی، تیرے باپ کی کھوپڑی جہنم کی آگ میں ہے لیکن ہاتھ رکھنے سے محسوس نہیں ہوتی. حضرت عمر کو بات سمجھ آ گئی، چونکہ حضور کے صحبت یافتہ جو تھے، حضور کے فیض یافتہ تھے. میں خیر بات یہ سمجھا رہا تھا کہ ذات نبی، بولو نا ذات نبی، اب سمجھ آ رہی ہے نا، اور بشر کس سے بنتا ہے؟ مٹی سے. فرق کیا ہے؟ بشر امتی بھی ہے، بشر نبی بھی ہے، لیکن امتی بشر کی مٹی زمین والی ہے اور نبی بشر کی مٹی جنت والی ہے، نبی الانبیاء بشر کی مٹی جنت الفردوس والی. اب اس میں کون سی گستاخی کا پہلو ہے، تو آپ ہمیں بھی تو سمجھاؤ نا، گستاخی ہے کون سی؟ کل مغرب کی نماز کے بعد وزیر اعلی ہاؤس میں اجلاس تھا، میاں شباشی صاحب نے اجلاس بلایا تھا. اللہ کی شان دے کہ ہم دیہاتی لوگ ہیں، اور مجھے بلایا علماء نے اور کہا ہمارے آل کے اجلاس میں ہمارے متکلم بھی آپ ہوں گے. میاں صاحب کو بات آپ سمجھاؤ. کل مغرب کے بعد ہمارا اجلاس تھا، خیر میں چلا گیا تو انہوں نے کہا جی وزیر اعلیٰ صاحب سے بات آپ کریں، اور دیوبندیت کے موقف آپ ان کو سمجھائیں. بے حمد اللہ تعالیٰ ہم نے سمجھایا جیسے سمجھاتے ہیں، اور 10-10 منٹ کی گفتگو تھی. میں نے خیر بات ان سے کی، میں نے ان سے بات سمجھائی، میں نے کہا ہم کس قدر پیغمبر کی ذات سے محبت کرتے ہیں، اس کا میاں صاحب کو آپ کے احساس نہیں ہے، لیکن محبت کا معنی چمٹے نہیں ہیں، محبت کا معنی گانا نہیں ہے، محبت کا معنی روڈ کے اوپر کھڑے ہو کے میلاد کے لیے بھیک مانگنا نہیں ہے. میں نے کہا ہم محبت کرتے ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ میلاد کے لیے بھیک مانگو. ہمیں اللہ توفیق دیتا ہے، ہم جیب سے خرچ کرتے ہیں اور ٹکے ٹکے کی بھیک مانگتے ہیں. تم خود فیصلہ کرو حضور کی محبت کے لیے پریشان کون ہے. میں نے کہا وہ ایجنڈا یہ تھا جی عید میلاد النبی آ رہا ہے کہ دھماکے نہ ہوں. میں نے کہا دھماکے کیسے ہوں گے، ہمارا مسجد میں درس ہے، وہ مسجد میں بیان کریں، کیسے لڑائیاں ہوں گی. جب روڈ پہ کھڑے ہو کے روڈ بلاک کریں گے، کوئی بیچارہ مریض پریشان ہے، کوئی اسپتال والا پریشان ہے، کوئی دکاندار پریشان ہے. میں نے کہا طوفان مچا رکھا ہے، ہم قدر کرتے ہیں اور آپ کا تعاون بھی کرتے ہیں. میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، آپ مسالے کے علماء کو سب جمع کریں، پھر ان کی بھی سنیں ہماری بھی سنیں. میاں صاحب نے کہا جی میں 10 دن میں طے کرتا ہوں. میں نے کہا جی کریں طے. انہوں نے کہا میں 10 روز میں طے کرتا ہوں. میں نے کہا سب اکٹھے کریں، ہماری بھی سنیں ان کی بھی سنیں، فیصلہ آپ کرتے ہیں. ہم غلط کہتے ہیں ہمیں روکو، وہ غلط کرتے ہیں ان کو بلا کر. یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ مجھے بہت سارے حضرات، میں اس لیے بعض باتیں کہتا ہوں، وہ جی فلاں سے مناظرہ، فلاں سے نہیں، فلاں سے نہیں. میں نے کہا بھائی یوں نہیں ہوتا، مناظرہ کھیل نہیں ہے. ایسی جگہ پہ اسٹیج جماؤ کہ جو فیصلہ صاف صاف نظر آئے، کوئی سالس کھلا کھلا موجود ہو اور پتہ چلے بھائی دلائل کن کے سامنے آئے اور بات کہاں پہ کی گئی. ذات نبوت بشر ہوتی ہے، ذات نبوت آگے عنوان ذہن میں، اور وصف نبوت نور ہوتا ہے. اب بتاؤ کسی بھی حدیث میں لکھا ہو کہ حضور نور ہیں تو ہم نے کوئی انکار کیا ہے؟ بولتے نہیں. اگر قرآن میں ہو کہ حضور نور ہیں تو ہم نور نہیں مانتے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. مجھے ایک شخص کہنے لگا کہ حضور نور ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، اس پہ کوئی دلیل پیش کرو. کہتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ فرماتا ہے تمہارے پاس نور آیا، اس سے کون مراد ہے؟ میں نے کہا حضور. کہتے ہیں آپ کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا مانتے ہیں لیکن پورا مانتے ہیں. کہتے ہیں پورا کا کیا مطلب؟ میں نے کہا آگے آیت پڑھیں. آگے لکھا یہدی بہی، کیا لکھا؟ یہدی. حضور نور ہیں مگر نور ہدایت ہے. حضور نور ہے مگر نور، میں نے کہا ہم بھی نور ہدایت مانتے ہیں، کون نہیں مانتا. پچھلے ہفتے مولانا فضل الرحمان صاحب قائد جمعیت نے مجھے اسلام آباد خصوصاً بلایا. میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، خود لوگوں کو تعجب ہوتا ہے بھی تجھے کیوں بلاتے ہیں. میں نے کہا بھی آپ ان سے پوچھو، میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، سیاسی جلسے نہیں کرتا. مولانا پورا 1.5 گھنٹہ بلایا اور اپنے گھر میں بلایا، سینیٹر ساتھ بٹھایا، اپنا بھائی بٹھایا، ساتھ سیکرٹری اپنا بٹھایا، کھلا کھلا وقت دیا فون بند کر کے. میں نے کہا جی مجھے خوشی ہے آپ خیر سے بات چل پڑی. جو میں بات سنانا چاہتا ہوں، مجھے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنا واقعہ سنایا اپنا، اور میرا اتنا دل خوش ہوا کہ میرا دل کر رہا ہے میں ان کا نام لے کر یہ بات سناؤں. مجھے فرمان لگے ایک بریلوی نے مجھ سے پوچھا حضور نور ہے کہ بشر. توجہ رکھنا، ہر آدمی کا جواب اس کے ذوق کے مطابق ہے نا. کہتا ہے ایک بریلوی نے مجھ سے پوچھا حضور نور ہیں یا بشر، تو میں نے کہا تمہارا سوال غلط ہے. مولانا فرماتے ہیں میں نے کیا کہا تمہارا؟ انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا تم یہ سوال کرو حضور بشر ہے یا جن، حضور نور ہے یا ظلمت. نہیں سمجھے بھائی، بشر اور نور کا تو مقابلہ نہیں ہے نا. نور کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے بولو؟ تو تجھے پوچھ حضور نور ہے یا ظلمت تو میں کہوں گا نور ہے، پھر پوچھ بشر ہے یا جن ہے تو میں کہوں گا بشر ہے. تو کہتے ہیں حضور بشر ہے کہ نور ہے؟ بشر اور نور کا کیا ٹکراؤ ہے آپس میں؟ کو بات سمجھ آئیے؟ میں یہ واقعہ صرف سنا رہا ہوں. آپ ہمارے علماء کو ایک جہت دیکھتے ہیں، آپ ہمارے علماء کی ساری جہتیں نہیں دیکھتے. یہ جواب عام بندہ نہیں دے سکتا، یہ مولانا ہی کا کمال ہے. مناظرہ بھی نہیں کیا اور پوری بات بھی اس کو سمجھا دی. اب بتائیں نور اور بشر کا آپس میں کوئی ٹکراؤ ہے؟ حضور کی ذات بشر ہے، حضور کا وصف نور ہے، حضور کا کھانا نور، پینا نور، چلنا نور، اٹھنا نور، سونا نور، جاگنا نور، عبادات نور ہے، حضور سراپا نور ہے. پوری امت میں جو روشنی ہے حضور کے وجود مسعود کی برکت سے. تو جس کے برکت سے روشنی ہو وہ خود نور نہیں ہوتا. یہ کمکما ٹیوب لائٹ جلی ہے تو پوری مسجد میں روشنی ہے، تو کیا ٹیوب لائٹ کے اندر خود لائٹ نہیں ہوگی؟ ہمیں یہ مت کہو. اس لیے میں گزارش سمجھا رہا تھا، آج کی مجلس میں بات سمجھ لو پھر کبھی بھی الجھن پیدا نہیں ہوگی. کوئی بندہ ہی پوچھے تو آپ کیا کہیں گے؟ حضور کی ذات بشر ہے، حضور کا وصف نور ہے. ہم نبی کو بشر بھی مانتے ہیں، نبی کو نور بھی مانتے ہیں. ہمارے خلاف بشر والی آیت بھی نہیں ہے، ہمارے خلاف نور والی آیت بھی نہیں. ہمارا موقف تو اتنا صاف ہے، بس یہ کہ ہمیں قریب سے کوئی بندہ سنے، دور سے ہمارے اوپر فیرنگ نہ کرے. ظاہر ہے دور سے فیرنگ کریں گے تو بات اور ہوگی. نمبر 3 میں نے عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دلیل کیا ہے. ذات نبوت بشر ہے اور وصف نبوت نور ہے، نمبر تین اور دلیل نبوت معجزہ ہے، توجہ رکھنا، دلیل نبوت معجزہ. دلیل نبوت کا معنی یہ ہے کہ جب بھی کسی شخص نے حضور سے دلیل مانگی ہے، حضور آپ نبی ہیں تو بتائیں آپ کی نبوت پہ دلیل کیا ہے، اب اس کے جواب میں جو نبی دلیل پیش کرتا ہے وہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتی، اللہ چاہے تو دے دیں، اللہ چاہے تو نہ دے، اللہ چاہے تو دے دیں، اللہ نہ چاہے تو نہ دے. پھر جو بندے حضور سے دلیل مانگتے تھے نا، وہ کبھی دلیل محبت ہوتی، کبھی دلیل انعاد ہوتی. ایک آدمی دلیل کیوں مانگتا؟ کہ وہ حضور کو نبی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، آپ نبی ہیں تو دلیل پیش کریں. اور ایک کو پتا کہ حضور نبی ہیں لیکن محبت میں کہتے ہیں حضور آپ کی نبوت پہ دلیل کیا ہے. دونوں میں فرق ہے نا. یہ میں نے اصول کیوں پیش کیا، دلیل ایک ہے انعاد اور ایک ہے دلیل محبت. یہ آپ کو اتنی جلدی کتابوں میں تلاش کرنے سے نہیں ملے گی، یہ خطبہ کے جلسوں میں نہیں ملے گی. میں نے تمہید باندھی ایک سوال کا جواب دینے کے لیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بات بالکل مشہور ہے کہ یہ واحد صحابی ہیں جو حضور سے بغیر دلیل مانگے مسلمان ہوئے تھے. آپ نے ایسے سنا ہے نا، کبھی دلیل نہیں مانگی. میں کہتا ہوں دلیل مانگی ہے، اس پہ میں حوالہ پیش کرتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 18 سال کی عمر میں دوستی لگی ہے، چڑھتی جوانی ہے، ٹھیک ہے، چڑھتی جوانی. حضور کب دوست ہوئے، عمر کتنی ہے؟ 18 سال. 18 سال کی عمر کا دوستانہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا پتا کل کو انہیں نبی بننا ہے، کیا پتا تھا، لیکن سچی یاری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، بحیرہ راہب نے پوچھا، انہیں پوچھا بھائی مان انت تم کون ہو، نام بتایا. میں نہیں، کہاں سے آئے ہو؟ مکہ مکرمہ سے. تمہارا قبیلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاشمی قریشی قبیلہ بتایا. اچھا، اب انہیں پوچھا کہ وہاں کوئی شخص اسلام کا پیدا ہوا ہے؟ محمد، کہا جی ہوا ہے. حلیہ کیسا؟ پوچھا. بحیرہ راہب کہنے لگا، توجہ رکھنا، خود نے کہا وہ شخص جو مکہ میں پیدا ہوا جس کا نام محمد ہے وہ کل کو نبی ہونے کا اعلان کرے گا. وَأَنْتَ تَكُونُ وَزِيرَهُ فِي حَيَاتِهِ وَخَلِیفَتَهُ بَعْدَ مَمَاتِهِ، جب وہ زندہ ہوگا تو تو اس کا وزیر بنے گا، جب وہ دنیا چھوڑ جائے گا تو اس کا جانشین بنے گا. ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جو خواب تھی بیان کی، بحیرہ راہب نے خواب کی تعبیر بتائی، ان نے اپنی خواب کی تعبیر کو چھپا لیا، واپس آ کے حضور سے بات بتائی نہیں ہے کہ مجھے کسی نے کہا ہے، اس کا یہ جواب ہے. تو یار یہ کیسی بات ہے کہ کل کو تو نے اعلان کرنا تو نہیں ہے، اپنے دل میں بات رکھ لی. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جمع فرمایا مکے کے رہنے والوں کو، اور یہ حضور کا معجزہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز پر سارے مکے کے لوگ جمع تھے، سب جمع ہیں، حضور نے اعلان فرمایا، وہ واقعہ آپ نے سنا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، امام سیوطی رحمۃ اللہ الخصائص الکبریٰ میں لکھا ہے، مد دلیل علی ما تدعی، حضور مد دلیل علی ما تدعی یا محمد، ابھی کلمہ جو نہیں پڑھا تھا، مد دلیل علی ما تدعی یا محمد، اے محمد جو آپ نے دعوی نبوت کیا ہے اس پہ دلیل کیا ہے؟ ہم نے آج تک کیا سنا کہ صدیق اکبر نے کبھی دلیل ہے، لیکن یہ کوئی دلیل مانگی ہے، توجہ رکھنا، مد دلیل علی ما تدعی یا محمد، اے محمد آپ کے دعوی نبوت پہ دلیل کیا ہے؟ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے اس بحیرہ راہب والی خواب کو کبھی کسی کے سامنے بیان نہیں کیا، کبھی بھی. آج آئے اور کئی سال بعد پوچھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدلیل علی ما ادعی رؤیاک اللتی رأیتہ فی الشام، میرے دعوی نبوت پہ دلیل وہ خواب ہے جو تو نے شام میں دیکھی تھی اور آج تو نے مجھ سے پوچھا ہے. میرے دعوے نبوت پہ دلیل وہ خواب ہے جو تو نے شام میں دیکھی تھی اور آج تو نے مجھ سے پوچھا ہے تیرے دعوے نبوت پہ کیا دلیل ہے. انہوں نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول. حضور سے دلیل مانگی کہ نہیں؟ لیکن یہ دلیل کون سی تھی؟ دلیل محبت ہے، یہ دلیل انعاد نہیں ہے. اس کو دلیل مانگنا نہیں کہتے، یہ محبت کی دلیل مانگی ہے. میں اس کو سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں. ایک بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرے اور اس میں غلطیاں کرے، آواز بھی ٹھیک نہ ہو، آپ کہتے ہیں کیڑے قاری صاحب کو قرآن پڑھے ہی، پوچھتے ہیں نا. اور اگر تلاوت سنو آپ اشش کر اٹھے، لے جا چاہو آواز اجی، پھر آپ پوچھتے ہیں آپ نے کون سے قاری صاحب سے قرآن پڑھا ہے، فرق ہے یا نہیں؟ بشکیل فرق ہے نا، پہلا بھی سوال ہے یہ بھی سوال ہے، لیکن دونوں سوالوں میں فرق ہے یا نہیں؟ ابو جال بھی کہتا تھا کلمہ نبوت پیش کی ہے، کیا دلیل ہے؟ ابو بکر صدیق نے پوچھا کیا دلیل ہے؟ وہ دلیل عناد ہے، یہ دلیل محبت ہے. اب میری تمہید سمجھے میں نے کیوں تقسیم کی ہے. میں گزارش کر رہا تھا کہ دعوی نبوت کی دلیل کو معجزہ کہتے ہیں اور معجزہ پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہوتا. دنیا میں دو قسم کے طبقے ہیں. ایک طبقہ کون ہے؟ سر سید اینڈ کمپنی. اس کا عنوان کیا تھا؟ اس نے معجزات کا انکار کیا ہے. کتاب التہذیب کے نام پہ سر سید کی موجود ہے، اس نے اس کا انکار کیا. ان کی دلیل کیا تھی؟ توجہ رکھنا، آپ کہتے ہیں حضور نے اشارہ کیا چاند کے ٹکڑے ہو گئے، یہ انسان کر ہی نہیں سکتا، انسان یہ کام نہیں کر سکتا. ایک طبقہ تو وہ تھا. اس نے دلائل نبوت اعجاز کا انکار کیوں کیا؟ کہتا ہے یہ اگر ہم مانیں گے تو یہ شرک ہوگا، چونکہ انسان یہ کام نہیں کرتا، اللہ کرتا ہے، اور ایک ہمارے دور کی مخلوق ہے. ان نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر زمین پہ کھڑے ہو کے آسمان کے چاند کے ٹکڑے کر سکتے ہیں تو ہماری قسمت ہے. ایک یہ مخلوق ہے. حضور کا معجزہ دیکھا، حضور کو مختار کل مان لیا. فرق کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی سمجھتا ہے کہ دلیل نبی کے اختیار میں ہے، یہ بھی سمجھتا ہے دلیل نبی کے اختیار میں ہے. اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ دلیل نبوت تو معجزہ ہے، فعل اللہ کا ہوتا ہے، ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، اللہ چاہے تو اظہار فرما دے، اللہ نہ چاہے تو نہ اظہار فرما. مکہ والوں نے تین سوال کیے تھے، اور یہ سوال یہودیوں نے پڑھائے تھے. کس نے پڑھائے تھے؟ بعض لوگ خود سوال نہیں کرتے، کسی کو پڑھا کر بھیجتے. یہ ہمارے جلسوں میں بھی ہوتا ہے. آنے والا نیک ہوتا ہے، مخلص ہوتا ہے، کوئی چٹ دینا ابھی ذرا پوچھی آج دا درس خراب ہوئے، کچھ شرارت شروع تو ہوئے. تو یہودی خود نہیں سوال کرتے تھے، مکے والوں سے کہا تم ان سے پوچھو. کیا پوچھو؟ بتاؤ جی سکندر ذوالقرنین کون تھا، بتاؤ یہ روح کیا ہے. یہ تین سوال پیچھے. حضور فرمایا میں کل بتاؤں گا. کل وہ پھر آگے، پھر وہی نہیں آئی. انہوں نے کہا جی حضور جواب. فرمایا کل بتاؤں گا. کل پھر آگے، پھر جواب نہیں آیا. 17 دن وہی بند ہوگی. کتنے دن؟ 17 دن. 17 دن بعد حضور بھی پریشان ہو گئے، یہ میرے ساتھ کیا ماجرا ہوا. پریشانی تو ہوتی ہے. اور پھر قرآن کی آیت اتری ولا تقول ان لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ. نبی آج اس لیے وہی بند ہے، آپ نے فرمایا تھا کل بتاؤں گا، یہ نہیں فرمایا تھا انشاءاللہ کل بتاؤں گا. آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے، آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا، انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو بتاؤں گا، اللہ نے نہ چاہا تو نہیں بتاؤں گا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا اے بیٹا میں رات خواب میں دیکھا ہے یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا. میں رات خواب میں دیکھا ہے تجھے ذبح کرتا ہوں، میرا بیٹا تیری کیا رائے ہے ذبح کروں؟ بیٹے نے کہا یا بات فلما تومر، جو خدا نے حکم دیا ہے آپ اس وحی پہ عمل کریں. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ چاہے گا تو صبر کروں گا، نہ چاہے گا تو میں صبر نہیں کر سکتا. اللہ چاہے گا تو صبر کریں گے، نہ چاہیں گے تو صبر. میں ایک بات معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، ہمارے مسلمان کی شان کی لائق ہے جو کام نہ کرنا ہو انشاءاللہ کہہ کے ٹھکا دیتے. کل آؤ گے؟ انشاءاللہ. اس کا مطلب نہیں آنا. یعنی میں ابھی آپ کسی سے پوچھ لوں بھئی آپ نے بیان کے بعد کہاں جانا ہے، یہ کہیں گے میں نے گھر جانا ہے، انشاءاللہ نہیں کہیں گے. میں کہتا ہوں کل میرے پاس آپ 8 بجے آ سکتے ہو، انشاءاللہ آواں گے، میرا مطلب نہیں آنا. یہ ہمارے ایسے ہی ہو رہا ہے نا. ہمارے ایک استاذ تھے، وہ فرماتے کہ انشاءاللہ کے دو معنی. انشاءاللہ کے ایک معنی کیا ہے؟ بھئی چلا لگاؤ گے انشاءاللہ، کرایہ جمع کراؤ، کرا دیا، بستر لے آؤ، لے آئے، کرایہ بھی کرا دیا، بستر بھی لے آئے، نام بھی لکھوا دیا اور انشاءاللہ بھی کہہ دیا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اسباب پورے جمع کر دیے ہیں، نام بھی لکھوایا ہے، کرایہ بھی دیا ہے، بستر بھی لے کر آگے آگے ہوں. اب جانا تو میرے اختیار میں نہیں ہے نا، اگر عذر نہ ہوا تو میں چلا جاؤں گا، عذر ہوا تو نہیں جاؤں گا. اور دوسرا مطلب کیا؟ نام لکھواؤ، نہیں جانا ہے انشاءاللہ. اچھا پھر کیسے جمع کراؤ؟ نہیں جانا ہے انشاءاللہ. بستر لے کر آؤ، سویرے لے آواں گے، جانا ہے انشاءاللہ. اب اس انشاءاللہ کا معنی کہ میں پورا ٹیلا مادہ نہ جاواں، خدا لے جائے تو میں تو نہیں روک سکتا. ہمارے یہاں انشاءاللہ کے دو معنی ہیں. نمبر ایک، اسباب پورے جمع کریں گے، اللہ چاہے گا تو کام ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو کام. اور دوسرا مطلب، ہم پورے اسباب اختیار کریں گے کام نہ ہو، اللہ پھر بھی چاہے تو ہم روک تو نہیں سکتے نا. انشاءاللہ کا معنی یہ ہے اسباب سارے جمع کر لو، پھر بھی کہو اللہ تو چاہے گا تو کام ہوگا، نہیں چاہے گا تو کام نہیں ہوگا. بندہ کیا کہتا ہے؟ میں بات سمجھاتا رہتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، دیکھو وضو بھی کر لیا ہے، کام بھی چھوڑ دیا ہے، اذان کا جواب بھی دے دیا ہے، مسجد میں آنا چاہتا ہے اور پھر بھی کیا کہتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ میں نے اذان کا جواب دیا ہے، میں نے وضو کیا ہے، دکان بند کر دیا ہے، لیکن مسجد میں تب جاؤں گا جب آپ توفیق دیں گے. یہ کون کہتا ہے؟ جس نے آنا ہوتا ہے، نہیں آنا ہوتا، جس نے آنا ہوتا ہے. اور جس نے نماز پڑھنا آنا نہیں، وہ حی علی الصلاۃ کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہی نہیں. جس نے آنا ہے وہ کہتا ہے، اور جس نے نہیں آنا وہ نہیں کہتا. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر، میں نے گزارش کی تھی، نمبر ایک ذات نبوت، نمبر دو وصف نبوت، نمبر تین دلیل نبوت. ذات نبوت بشر ہوتی ہے، وصف نبوت نور ہے، اور دلیل نبوت معجزہ ہے. ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند پیغمبر کی ذات بھی مانتے ہیں، پیغمبر کے اوصاف بھی مانتے ہیں، اور نبی پاک کے معجزات کو بھی مانتے ہیں. لیکن نہ نبی کے اختیار میں ذات ہے، نہ نبی کے اختیار میں اوصاف ہے، نہ نبوت کے اختیار میں معجزات ہیں. اللہ چاہے تو عطا ہوتا ہے، اللہ نہ چاہے تو عطا نہیں ہوتا. ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہے، اللہ ہمیں اس کے احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس حوالے سے میں آخری بات کیا اگر بات ختم کروں گا، یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ ربیع الاول کے حوالے سے ایک ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، ایک ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس تاریخ کو ہے؟ اس کی امت کو تاریخ یاد نہیں ہے. حضور کی پیدائش کی تاریخ کون سی ہے؟ یہ امت کو یاد نہیں ہے. یہ میرے ہاتھ میں چٹ پر بھی یہ لکھا ہوا ہے. یہ عامر رضا خان جو بریلویت کے بہت بڑے آدمی تھے، ان کا حوالہ ہے. وہ کہتے ہیں حضور کی جو پیدائش ہے یہ 8 ربیع الاول کو ہے، اور کتاب کا نام ہے نطق الہلال، فتاوی رضویہ میں چھپی ہوئی ہے. میں یہ بتا ہی رہا تھا، اب عامر رضا خان صاحب کیا فرماتے ہیں؟ وفات پیدائش کب ہے اور ماننے والے کب منا رہے ہیں؟ اچھا، آپ حیران ہوں گے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، پیر پیران، پیرانے پیر نہیں ہے، لفظ کیا ہے؟ پیر پیران کا معنی ہوتا ہے پیروں کا پیر، اور پیرانے پیر، پیر پیران، پیرانے پیر کا معنی کہتے ہیں ایک پیر کو کئی پیر، تو لفظ ہی نہیں بنتا. پیر پیران شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور کی پیدائش 10 محرم کو ہے. 11ویں والا پیر کیا کہتے ہیں؟ کب ہے؟ 10 محرم کو. اور عامر رضا خان صاحب کیا فرماتے ہیں؟ کب ہے؟ اور قوم کب منا رہی ہے؟ 12. میں نے کہا بھیا 11ویں والے پیر دی مان لو، جس دن آتے ہر مہینے کھاندے ہو، یا امام عامر رضا خان کی بات، اس کو اپنا امام مانتے ہو، امام کی بات بھی نہیں مانی، اس کی بھی نہیں ماننی. 12 ربیع الاول اللہ کے نبی کی وفات کا دن ہے. 12 کا کون سا دن ہے؟ 12 وفات کا دن ہے، پیدائش کا دن نہیں ہے. تو وفات کے دن کو منایا جاتا ہے، کس قدر یہ غم کا دن ہے، دکھ کا دن ہے، یا جھنڈیاں لگا کے اور تپلے اور باجے بجانے کا دن ہے. اور حیران کن بات، اللہ محفوظ فرمائے، میں بھی شیخ صاحب کے کھانے میں تھے تو وہاں دیکھا کہ سامنے آواز آ رہی، کون ہے؟ کہا جی عورتیں میلاد منا رہی ہیں، عورتیں تلاوتیں، نظمیں، چمٹے، عورتیں لگی ہوئی ہیں، یہ میلاد ہے. اللہ رب ہماری حفاظت فرمائے. کس قدر خدا کی رحمت تو نہیں اتر سکتی ایسے مقامات پہ کہ جہاں نامحرم عورت کی آواز گونجتی ہو. تو 12 وفات کا دن ہے یا پیدائش کا؟ میں اس میں نقطہ عرض کرنے لگا تھا، آپ حیران ہوں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے آدمی ہیں اور پیدائش کا دن امت کو یاد نہیں ہے. پیدائش کا دن یاد نہیں ہے اور وفات کا دن سب کو یاد ہے. اس کا معنی یہ ہے میرے اللہ کے ہاں پیدائش کے دن منانے کی اہمیت نہیں تھی، اگر ہوتی تو امت کو خدا ضرور یاد کروا دیتے. اتنے اختلافات کی ضرورت ہی کیا تھی؟ نہیں یاد. اس سے پتا چلا کہ اصل پیغمبر کی ولادت کا دن نہیں ہے، اصل پیغمبر کا مشن اور کاز ہے. اصل حضور کا مشن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے، مدینہ منورہ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں، حضور کا ننیالی قبیلہ ہے، بنو نجار کی بچیاں ہیں، حضور پاک استقبال کر رہی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں اشعار پڑھ رہی تھی. اشعار انہیں کیا پڑھے؟ طلع البدر علینا من سنیات الودائی، وجب شکر علینا ما دعا للہ دائی. جو شعر میں نے سنانا ہے وہ قوم پڑھتی نہیں، آپ حیران ہوں گے، یہ دو شعر ہر جگہ پہ لوگ پڑھتے ہیں. طلع البدر علینا من سنیات الودائی، چودھویں کے چاند ان گھاٹیوں سے نکل آیا ہے. واجب شکر علینا ما دعا للہ دائی، جب تک کوئی دعوت دینے والا موجود ہو ہمارے ذمہ اللہ کا شکر واجب ہے، خدا نعمت عطا فرمائی. یہ دو شعر ہر جگہ پہ لکھے ہوتے ہیں، ہر بندہ پڑھتا ہے، اور جو اگلی روح ہے اس کو پڑھتا کوئی نہیں. اور اس کی روح کیا ہے؟ اگلا جملہ کہتے ہیں ایو المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. حضور ہمارے پاس آپ آئے ہیں, آپ حکم فرمائیں گے, ہم آپ کی بات مانیں گے. چھوٹی چھوٹی بچیاں, نابالغ بچیاں ہیں, اور وہ بھی حضور کی آمد کا مقصد سمجھ رہی ہیں. ایو المبعوث فینا جئت بالامر المطاع, پیغمبر کی اطاعت کریں گے. قرآن کہتے ہیں ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, ہم رسول اس لیے بھیجتے ہیں کہ رسول کی بات مانو. میں گزارش کروں گا ماہ ربیع الاول کے حوالے سے ہم آج یہ فیصلہ کر لیں, اللہ ہمارے پچھلے گناہ معاف فرما دے, آئندہ نہیں کریں گے. نیت کریں نا بھائی, جو حضرات داڑھی صاف کرتے ہیں میں ان سے گزارش کر سکتا ہوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے, اور سنت مبارک کا معنی سنت سے ثابت ہے, مگر نہ داڑھی رکھنا تو واجب ہے, داڑھی رکھنا واجب ہے. میں فتویٰ نہیں دے رہا, میرے اوپر کوئی بات نہیں کرنا. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں لا تبدیل لکلمات اللہ اس آیت کے تحت لکھا ہے, اگر کوئی بندہ داڑھی منڈائے اور شیشہ دیکھے آئینہ اور یہ سمجھے میں پہلے خوبصورت نہیں تھا اب خوبصورت لگتا ہوں, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کتنی بڑی بات ہے. جو بندہ سمجھے میں اب خوبصورت لگ رہا ہوں, یہ مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان فرما رہے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں بھائی میرے اوپر فتویٰ نہ لگانا, میں نہیں فتویٰ دے رہا, میں حضرت کی بات نقل کر رہا ہوں. اتنا بڑا جرم ہے, اتنا بڑا جرم. کہتے ہیں ایک شخص تھا, دیکھو بیٹا بات سمجھا کرو, ایک دوسرے کو دیکھ کر نہ انسا کرو, یہ بہت بڑا ظلم ہے, بہت بڑا, کہ اگر آدمی کوئی چیز بیان کرے تو آپ دوسرے کو دیکھ کر ہنسے, بھی اس کی داڑھی نہیں ہے, خدشہ کہ اللہ اس کے اندر تمہیں مبتلا نہ کرے. کسی بندے کے گناہ پر اس کو عیب کی نگاہ سے دیکھنا خدا کی قسم بہت بڑا جرم ہے, اور خدشہ کہ اللہ پاک ہمیں محروم نہ فرما دے. اس سے بہت بہت بچا کرو, بہت بچا کرو. یہ تو مقصد سمجھانے کا ہی ہوتا ہے. فرق کیا ہے, میں اپنی بات نہیں کرتا, میں واقعہ سنا دیتا ہوں. حضرت سید شیخ العرب العجم مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماتے, مریدین کے درمیان تھے, ایک شخص آیا اور اس کی داڑھی نہیں تھی, کلین شیف تھا. اس نے حضرت کو آ کر کھڑا ہوا, حضرت مدنی رحمۃ اللہ کی موٹی موٹی آنکھ تھی, اس کو بڑی آنکھ بھر کے دیکھا. اس نے سمجھا کہ شاید مجھے اس وجہ سے یوں دیکھ رہے ہیں کہ میری داڑھی نہیں ہے شاید. اس نے تڑک کر کے جواب دیا, میں نے کہا حسین احمد تو بھی گناہ گار ہے, میں بھی گناہ گار ہوں, تو داڑھی رکھ کے گناہ گار ہے, میں داڑھی منڈا کے گناہ گار ہوں, دونوں گناہ گار ہیں. مولانا مدنی رو پڑے, اٹھ کے سینے سے لگایا, فرمایا تو مجھے سمجھا ہے, تو مجھے سمجھا ہے, تو سمجھا ہے. بندے کا ذوق یہ ہونا چاہیے, میں اس لیے روتا ہوں اس معاملے پہ دوسروں کو برا نہ سمجھا کر, میرے گناہ کتنے ہیں آپ کو نہیں پتا, میری پگڑی اور میری داڑھی نے چھپا رکھے ہیں, بس اس کا جرم نظر آئے ہمارے نظر نہیں آ رہے. اللہ سترے عیوب فرمائے, اللہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ہی رکھے, وہ پردہ کھول دے, ہمارے منہ پر کوئی بندہ تھوکنا بھی گوارا نہ کرے. بس یہ دعا کرو اللہ میں حشر میں بھی ستاری کا معاملہ فرمائے. میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں اپنے اعمال کو دیکھو, دوسروں پہ تنقید مت کرو, میں صرف بات سمجھا رہا ہوں, اتنا بڑا جرم ہے, اتنا بڑا جرم ہے. ایک شخص نے فارسی زبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں لمبا قصیدہ نعتیہ کلام لکھا, ایران سے ہندوستان پہنچا, کس شخص نے ہندوستان میں دیکھا اور بہت متاثر ہوا, بڑے اللہ والے کا کلام ہے. ہندوستان سے چلا اور جو کتاب کے اوپر پتہ لکھا تھا تلاش کرتے کرتے اس گاؤں تک پہنچا, وہاں جا کر پوچھا بھی اسلام کے اللہ کے ولی بزرگ ہیں, پیر صاحب ہیں, میں نے ملنا ہے. لوگوں نے کہا بھی اسلام کے اس گاؤں میں کوئی پیر نہیں ہے. اس نے کہا بھی نہیں ہے, میں نے پتہ پڑھا ہے. انہوں نے کہا تو نے پتہ کہاں دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے پتہ دیکھا ہے, میرے پاس کتاب ہے, نیچے ان کا ڈریس ہے. انہوں نے کہا اچھا اچھا اچھا, وہ شاعر پیر صاحب نہیں, وہ شاعر دی گل کرنا. انہوں نے کہا جی ہم تو ولی سمجھتے ہیں, کہاں ملیں گے؟ انہوں نے کہا وہ فلاں جو نائی کی دکان ہے نا وہاں بیٹھا داڑھی منڈا رہے, حجامت کرا رہے. اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی, یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا چلو اتنا لمبا سفر کیا ہے میں اس کو مل کر تو جاؤں نا. اصل میں اللہ پاک نے اس شاعر کی ہدایت کا وقت مقرر تھا, اب پہنچ کے وقت آ گیا تھا. وہ جاہل آدمی تھا, ان پڑھ تھا, حضور کے عشق میں لمبا سفر کر کے پہنچا, یہ داڑھی اپنی منڈوا رہا تھا, حجام کو بس بیٹھا تھا. اس نے کہا یہ آپ نے کتاب لکھی ہے؟ اس نے کہا میں نے کتاب لکھی. اس نے کہا یار تو کتاب لکھ کے داڑھی منڈا رہا ہے, حضور کی شان میں کتاب بھی لکھتا ہے داڑھی منڈاتا ہے. وہ جو کہ شاعر تھا, شاعر اپنے ذوق رکھتے ہیں, اس نے شاعرانہ ذوق میں کہا, اس نے کہا کہ میں نے داڑھی منڈائی ہے, میں نے داڑھی منڈائی ہے, دلے کسے نہ میں خراشم, میں نے داڑھی منڈائی, میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا. اس شاعر نے کہا کہ میں نے داڑھی تو منڈائی ہے, میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا. اس نے عجیب جملہ کہا, اگلا بھی عاشق تھا نا, اس نے کہا ہاں, اس نے کہا تو نے کسی کا دل نہیں دکھایا, آگا دلے میں رسول اللہ میں ترخش ہے. انہوں نے کہا تجھے کسی کا دل نہیں تڑپایا, مدینہ میں حضور کا تو نے دل تڑپایا, تو نے حضور کا دل دکھایا اور کسی کا دل نہیں دکھا. انہوں نے کہا وہیں روک دو, نائس کا روک دو بھائی, روکو, وہیں روک دیا. اسی وقت توبہ کی اور داڑھی رکھ لی. انہوں نے کہا تیری برکت سے خدا نے مجھے داڑھی کی نعمت عطا فرمائی. اب بتاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو آدمی کاٹے اور وہاں بہائے جہاں پخانہ اور پیشاب جاتا ہے, بتاؤ حضور کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی؟ آپ سوچ سکتے ہیں نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی, کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. جس حضور کے سبب پوری کائنات کو وجود ملا ہے, آج نبی کا اتنا ہی دل دکھانا ہے, اور دنیا بندہ میں نہیں ملتا دل دکھانے والا. میں نے اس لیے گزارش کی ہے ہم نیت کریں اللہ تمہارے جرم کو معاف فرما. بس شلوار تخنوں سے نیچے رکھنا بہت بڑا گناہ ہے, نیت کریں آئندہ نہیں رکھیں. بس داڑھی مڑانا بہت بڑا گناہ ہے, نیت کریں اپنی داڑھی کو رکھیں گے اور مٹھی سنت کے مطابق رکھیں. یہ جو مٹھی سے چھوٹی داڑھی کترانا ہے یہ بالکل اسی طرح جرم ہے جیسے اس طرح کے ساتھ داڑھی مڑانا ہے. ان کے گناہ میں کوئی فرق نہیں ہے, ایک جیسا گناہ ہے. یہ نیت کرو آئندہ گناہ نہیں کریں گے. یہ جو موٹے موٹے گناہ ہیں مجھے اب گنوانے کی ضرورت نہیں ہے. بس میں گزارش کرتا ہوں ربیع الاول کے مبارک مہینے کی برکت سے ہم گناہوں سے توبہ کریں. اللہ مجھے بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے, اللہ آپ حضرات کو بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہمارا میں نے گزارش کی تھی بنات اہل سنت ماہانہ خواتین کا رسالہ ہر مہینے آتا ہے, تو میں تو ساتھ ہی گزارش کرتا ہوں بھائی اشرف وغیرہ سے, مولانا سے میں نے گزارش کیا ہے, آپ کوشش کیا کرو کہ کم از کم ماہانہ اجتماع کے موقع پر 100-200 رسالے لاؤ تاکہ ہر ساتھی اس کو لے. یہ کہتا ہے نہیں تقریر بھی تو کرنی ہے رسالے بھی تو ہی لے کے ہونے. میں پھر بھی 50 بار پھر چک لینا. میں نے کہا میں کہوں گا تو لوگ کہیں گے رسالے بیچتا ہے, یہ کیسا بیکاری مولوی ہے تقریر کے بعد کتابیں بیچتا ہے. لیکن میں شرمندگی کی پرواہ نہیں کرتا. میری خواہش ہوتی ہے کہ لوگوں کے ہاتھ میں ہمارا مواد پہنچے, ہمارا لٹریچر پہنچے, لٹریچر جائے. ہم میں نے پہلے بھی اعلان کیا تھا نماز آل و سنت والجماعت کے نام پہ مدلل کتاب حمدل آ گئی ہے اور سندھی زبان میں اس کا ترجمہ شروع ہے, انگلش زبان میں ترجمہ شروع ہے. مجھے آج بھی ساتھ نے کہا کہ اس کی وہاں افغانستان پختون علاقے میں ڈیمانڈ ہے کہ پشتو زبان میں لٹریچر کا ترجمہ شروع کراؤں. آپ دعا فرمائیں اللہ میں ایسے اسباب عطا فرمائے اور زبانوں میں ترجمہ شروع ہو جائے. یہ کتابیں نماز اہل سنت لٹریچر باہر موجود ہے اور ماہانہ رسالہ ہمارا فقی مردو کے لیے ہے, وہ چھپا نہیں کچھ دن لگ جائیں گے. اور خواتین کے لیے بناتے اہل سنت والجماعت کے نام پہ ہے, وہ رسالہ باہر موجود ہوگا. آپ رات خود بھی پڑھیں اور اپنے گھر والیوں کو بھی لٹریچر کا مطالعہ ضرور فرمائیں. میزان بنگ کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا ان کے ساتھ مزاربت مشارکت؟ میرا اپنا اکاؤنٹ میزان بینک میں, میرا اپنا اکاؤنٹ میزان بینک تو پیسے جمع کرانے پھر اکاؤنٹ بھی بتا دوں گا. میں نے کہا میرا اکاؤنٹ میزان کے تھے کون سا, میں نے کہا اگر جمع کرانا پھر تو بتاؤں کون سا. نہیں کوئی بات, الحمدللہ اللہ کا بہت کرم ہے. سچی بات, آج مجھے ایک آدمی نے 1,00,000 روپیہ بھیجا. میں نے 3 کو فون کر کے پوچھا جہاں سے مجھے, تو آپ نے بھیجا, کہتا میں نے نہیں بھیجا, میں نے بھیجا, مجھے بھی تک نہیں پڑا میرے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجے کس نے. دیکھیے ہارے ہیں, اللہ پاک کا نظام ہے, ہم دیہات میں بیٹھے ہیں, خدا دے رہا ہے اور بہت اچھا کام چل رہا ہے, بہت اچھا چل رہا ہے, ہماری فہم میں بھی نہیں ہوتا. اللہ اپنے کرم سے دیتے ہیں, جب خدا کرم سے دے پھر منہ ٹیڑھا کر کے بھیک کیوں مانگتے پھر. میں ساتھ ہی کہتا ہوں بس آپ اللہ کے لیے چل پڑو, باقی سب کام اللہ پاک کے ذمہ, اللہ خود اپنے فضل سے دیتے ہیں. میں ایک بات آپ حضرات سے کھل کر کہتا ہوں, میں کبھی آپ سے چندہ نہیں مانگتا. انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا کبھی آپ ہمارے منہ سے چندہ مانگتے دیکھیں گے بھی نہیں. اتنی بات میں ضرور کہتا ہوں کہ جس کا فنڈ ہمارے پاس آنا ہے, اس پر مجھے ایک نا بڑا پیارا جملہ یاد آتا ہے. ہمارے گجرات کے ایک عالم ہیں مولانا عبد الجبار صاحب, تبلیغی جماعت کے ساتھی ہیں. میرا شارجہ دبئی کا سفر تھا تو مجھے انہیں 5-6-10 نمبر لکھ کے دے دی, کہتے جب وہاں جائیں تو آپ ان سے رابطہ ضرور کریں. میں نے کسی ایک کو بھی فون نہیں کیا, میں واپس آ گیا اپنے دورے سے. مجھے کہتے ہیں حباب کو آپ نے فون کیے تھے؟ میں نے کہا نہیں. کہتے کیوں؟ میں نے کہا جی مجھے فون کرتے شرم آتی تھی. وہ کہیں گے کہ مولانا نے فون کیا ہم سے بھیک مانگنے کے لیے, میں نے ان سے بھیک مانگ, مجھے شرم آتی. مجھے جو مولانا نے جملہ کہا نا میں وہ سنا. تبلیغی ساتھی ہے نا, تبلیغی والوں کو جملے بڑے پیارے ہوتے ہیں. مجھے فرمانے لگے اگر آپ ان سے رابطہ کر لیتے تو ان کا بہت فائدہ ہوتا. جملہ سمجھے؟ اگر ان سے رابطہ کر لیتے تو ان کا بہت فائدہ ہوتا. اور میں سرگودے والوں تمہیں کھل کر بات کہتا ہوں, اگر کسی کا 1 روپیہ ہمارے اوپر لگانا اس کا بہت فائدہ ہوگا. ہمارے اوپر آپ نے کیا احسان کرنا ہے, کون سا مجھے آپ نے دینا ہے؟ بحمد اللہ تعالیٰ ہم رہتے دیہات میں, بین الاقوامی سطح میں ہمارا نیٹورک جاری ہے. ابھی بدھ کے دن کراچی سے حضرت مولانا شاہ کی محمد مظہر صاحب تشریف لائے. اب بتاؤ کتنا بڑا احساس ہے. فون کیا میں آ رہا ہوں, میں نے کہا جی کس کے پاس؟ کہتے تمہارے پاس. کوئی اطلاع نہیں ہے کہ میں نے جہاز کا ٹکٹ نہیں دیا, اب تم 5 سال لگے رہو شاید تمہیں تاریخ نہ ملے. بغیر ہمارے دعوت کے خود تشریف لائے. میں نے کہا خیر, فرمایا بس میرا دل کیا تمہیں مل کر آئے, بیان کیا اور بیان کر جہاز پہ چڑھے پھر واپس چلے گئے. میں اس سے بڑا اللہ کا احساس کیا سمجھتا. میں نے بتایا تھا آپ کو 26 دسمبر کو مغرب کے بعد ایسی اطلاع ملی, ایسے جھوٹی اطلاع ملی کہ میرے اوپر جی قاتلانہ حملہ, جھوٹی اطلاع ملی. آپ یقین فرماؤ مجھے دارالعلوم دیوبند سے فون آیا, کہا جی مولانا کیا حال. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہو. انہوں نے کہا دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ طلبہ جمع ہیں آپ کے لیے دعا شروع ہے. میں نے کہا میں تو بالکل ٹھیک ہوں, مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا. جھوٹی اطلاعوں پر بھی الحمد للہ ہمارے مشائخ یوں محبت فرماتے ہیں. میں خیر گزارش کر رہا تھا اگر کسی کا پیسہ ہمارے کام پہ لگ گیا نا تو ہم آپ کا ہمارے اوپر احسان نہیں ہوگا, اللہ کا آپ کو احسان ہوگا, آپ کا صحیح جگہ پر لگ گیا ہے اور ہم مطالبے بھی نہیں کرتے, لیکن آپ نے کون لینا ہو کبھی لے لینا. اس ماہ میں کہیں آپ کا مناظرہ ہوا یا بعد میں؟ نہیں میرا نہ اس ماہ مناظرہ نہ اگلے ماہ مناظرہ ہے. میں چونکہ ان تفصیلات کی ضرورت عوامی نہیں ہے اس لیے عوام میں تفصیلات کو پیش نہیں کرتا. جس کی جو شخصی مجھ سے رابطہ ہو میں حقیقت بتاؤں گا اصل میں یہ ڈرامہ ہے کیا. یہاں ایک عالم کا نام لکھا ہے, ان کے مکشوفات کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ان کے ایک مرید آپ کے بارے میں کچھ اوہام پھیلاتے ہیں, اس کا کیا کریں؟ میرے بارے میں ایک مرید نہیں کہی ہوں کہ مرید اوہام پھیلا رہے ہیں, میں اوہام سے کوئی پریشان نہیں ہوتا. کسی کا نام لے کر پوچھا ہے, میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ مجھ سے چٹوں میں کسی عالم کے بارے میں نام لے کر نہ پوچھا کریں, ویسے پوچھا کریں کہ اس عقیدے اور نظریے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, اس میں زیادہ بہتری رہتی ہے, ورنہ خام ایک نیا دنگل اور نیا فساد مچتا ہے. ہماری پوری خواہش ہے جائے مسجد عثمانیہ یہاں پہ اعتدال کے ساتھ اپنے قائد بیان ہوتے رہے, بس ہماری خواہش ہے. والصلاۃ والسلام علی رسول وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے.